يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1,000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ